یہ بدھان کے نہیں, یہ ذرے کے مارا, یہ تندرستی کے مارا, یہ عزت کے مارا, یہ کئی باتیں ہیں. مراشی آیا مردان این که یک شخصی منزلات رو روی آیی با احترام یاری سفره چنده دیما دسترخان ای رکن برنج یاری گوشت یاری بهترین پذیرایی اسباب فراهم کرده دیما یاری گرما گرمی برنج یاری گوشت یاری نان یاری تیدیمش ای رکن بهترین طرزی تی خدمت کن تی احترام کن تی پذیرایی کن. بله تو چکار بکنه همین محسنه ہمیں کسی کے بتو یہ احسان کیا ان ہمیں احترام بتو قائل ہے وقت در این حال کہ ہمیں نعمتان یاری تی دیم شیر کنش تو برکشان استفادہ بکا ہمیں گرمین بچا ہمیں نارشتان تو چیز بکنے پدا ہما ہوتی دیو کے دیمے سے بجنے بہما اس طرح شبری چھے آیا شی نمک حلالی ہے نمک حرامی ہے بس ما اگر ودی نور چشم ودی عزیزی فرزند جشن موقعی خوشیامی موقعی آئیے زندگی ترقی منزل طرف قدم ارکھنے کے موقع با اللہ داتے مارا و اللہ داتے فرزند خوشی موقع بلائن و اللہ نافرمانی محتر مجلس برگزار بکنی برپا بکنی آیا اشی دی بندہ و شاید و آنا اشی بندی یا نمک حلالی بشنگی یا نمک حرامی اگر چوب خدا نعمت نے شما بگشی اگر مال خدا داد تک نہیں شما بولش اللہ اللہ ملک السماوات والارض فرمانی اللہ ہے ذات ہے واسطہ مخصوص ہے خاص ہے برائے اللہ ذوالجلال ملک السماوات والارض بادشاہی حکومت سلطنت آسمانانی زمین ہے سورہ شورا آخری رکوع آیات حکمران و سلطان حقیقی و پادشاہ حقیقی کے آئی آسمانہ میں تا حکومت جاری ہے آس سلطان برحق کی روی زمین ہے ہر وجب بچن سرا ہر ذرہ ہر کائنات ہر ذرہ ذرہ تا آئیے حکم اجراب ہوگے دریاؤ خشکی تا آئیے حکم اجراب ہوگے فرمانی آ کئی ذاتے ہیں انسان للہ ملک السماوات والارض آسمانانی مملکت و شہنشاہی زمینانی پادشاہی تمام اللہ عز و جلال یہ خاص وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَاهٌ اے مومن تی رب تی پروردگار تی خالق و مالک ہما ذاتی ہے ہما پروردگار عالم و عالم یامین کے آئی آسمانانی مخلوقات معبود ہم ہمائی ہیں زمین ہے تمام ای کائنات ذرات موجودات معبود ہم ہمائی ہیں شب و روز یہ تغییر و تبدیل بر کئی دستور و حکم مطابق ہوا گئے ماہ و خورشید این تابانی و نور افشانی به کئی اشارہ و دستورانی مطابق جاری دنیا تا دریایانی طوفان دریایانی مواجی دریایانی این موج دریای جوش و خروش در حقیقتا ہمائی تصویح وانو کا انسان کوہانی کلیانی بلندیا زمین خاک یہ توازو پستی یہ تمام نشانگر و نمایان کننده عظمت و قدرت ذات پاک ہمارا رب العالمین جل علا شان ہوا فرشتیانی تسبیح جبریل امین راز و نیاز و خوف و خشیت و عبودیت لانتا اللہ دربارہ سر و سجودی یہ بخاطر ہماری عظمت و عبودیت اعتراف ہے الجبریل و میکائیل و اسرائیل گزشتہ انبیاء علیہ السلام بخصوص امام پیغمبران ختم المرسلین فخر کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے میری مولا، اے میری آقا، اے میری رب العالمین، من محمد مصطفی ہر چند تمام زندگی تا سر بھی سجود بھی ہو تئی ثنایا تئی تسبیحا پارو، لیکن تئی حمد و ثناء و تسبیح حق من ادا بوت لگن ذالک رب العالمین. قرآن فرمانی اے انسان اندکی بیندیش و فکر بکا، این کارخانه عالم زمین و آسمان تا این تصرفات کنود کئی بفهم که ذالک رب العالمین، ای رب العالمین اللہ ذو الجلال، یخلق ما یشاء، هر چی که آئی بلوٹی پیدا کن، اگر چنانچہ آپ پیدا مکن دیکھ کسی طوان کے پیدا بکن یخلو کما یشا، ہر چی بلوٹی پیدا کن، ہر چی بدن دن، ہر چی بج بگری بج گفت کن، یحب لمن یشا اناسا و یحب لمن یشا الذکور، ہر کسی آکے بلوٹی آئیے مشیت تعلق بگری بہر انسانی آئیے مردین فرزند ادا کر مردین چکی دن، یحب لمن یشاء اناسا، ہر کسی آکے بلوٹی جنین دن دختر دن، دختران دے گا کہ لگی قطار در قطار، یک دو سے چار پنچ دہ گشتے کم تری، ہر دفعہ ایک خانوادہ آسارا ولادت حمل ہے آبستنی ہے الا اماتا وتی منزل تاوت لوگ تا گندی امیدوار بھی بچارا کہ یہ نوبتا جنینی متشاد یہ نوبتا مردینی اللہ دار من معلوم نہیں، اللہ عز و جلال ہے قلم قدرتا فیصلہ کتا کہ اسی ہم بعد دختر بھی بھی سومی نوبتا چشم برائن شاد چمی مردین یہ مردین بچی ہے چہرہ یاب کبھی مردین چکی ہے گری وقبائی گوشام کبھی سومی نوبتا وقتی کی پیدا ہے بھی سائمان موقع رسی بدان چاری خالق عز و جلالہ دختر کتا تمام بچے لیے تھی فرمائی نقاش ہوتی گا رہا نقشے تبدیل کرنا ہاں اور بچھائی کسی کا مبادر تھا برنگ تو خری نقش کتا وہ عدی کتا فرمائی نقاش ہونا دنیا دس رسی ہے کہ وہ تبدیل کرنا مردین کرنا تھی یا نا پیرو پیغمبر وہ رب رب بجر لینا تھی بعض دیتا کہ رہا زیارت ویلنا دا جندی سلامیہ سلام جگہ ویلنا کہا زندگ مرد کے منت واری بیر نہ کہیں شوا جا چوب درود جنین جنین انتظام برابر ہے بل آخر منی ننگارا مشتا کہہ دا سکیں گے دیتی کو ہر کیا انتے لشتے گا اگر دیکھانی گل کشیر نالی ان گل کے مہارا کہہ گری یا منی مسند پیشوائی و امامت و درس و تدریس سلا کھئی بھی نندی مردین چوک منہ ملی اگر مہربانی کا بند بھی چھپتی ہے دعائی تعویز راہی تدبیری دعائی فریادی بکر خدا یک دانگی بدا یک کی اطاوت کولی گو مبا یک کی کول بس دم مدن بودتکا و اودا کم مردین دند روم روم کتار در کتار تمام مردین ما تو بیشی ها تی انتظام برابر ہیں تی فکر وتی راحت ہے تین کاراری انتظام برابر ہے ہر یک بچی یک نیمے کی پاری ہے یک رشتے کارا بے دست گری تو تی بروتا مرز ہے تی پاگے چور گرز ہے بل من لوگ تہوا کو حال من کے یک کی نیستن کہ آپ ہمیں یہ بزار بھی چون من آپ یہ دستا بدان ایرانی میں دستا بدان وجہ شیخ سید اللہ مولوی فقیر زیارت کولی گل دی کوشش کن یک دختر یک کی خدا قطع بکن خور بس کن بیان کی بارنی اللہ تعالیٰ تمدہ یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا يجعل من يشاء عقيما انه علي قدير. فرمائنی کہ بعضیا جب جوشت دے ہو بعضیا چا ہر دنیا کے سنان دے ہو یو زبی جو ہم ذکران ہم رائن آسا جنین چک ہم دے ہو مردین ہم دے ہو پسر ہم دے ہو دختر ہم دے ہو وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَبَعْضِ دِگَرَا ہر کسی آکھ آئی مشیت دگا زارو کند بلوٹی آنا بیر رند پدو سند کند بی اولاد کند کندیا مکنن مگر مدا کی نہیں بادشاہ کے تو پڑھائی اور رسل ہوتے ایبن نات صحبت کنے دول و تبر کنے خدا نارضا کنے کسی قدرتی ہستا کے بیت ترے تحریر بدا یہ کہ علی اعلی ہمائی ذات قدیر توانا ہمائی ذات ہے و ایمان ہمائی ذات ہے اولاد ہمائی ذات ہے اور یہ نعمتان کے مردمہ رسا انسان شکر شکرہ بجاتے ہیں بچے خدر جالب یہ سہنے ایک انسان بچے آرزو دار آئے بچی بیتا فرزندی بیتا با تمام تحمل زحمات جوانی بیتا جوانی با اسم بھی رستے کہ میں اوچی آئی و تی زندگی بکول مردم آپ کے کارتان رشتہ و تی زندگی نبین تو کا زندگی نبین پا بات آغاز کرن وحشت انفراد تجرد تنہائی زندگی آئی پایان حاصل کن و آئی تأہل زندگی به دستیاری یک انیسی آئی رسی یک مونسا و گمخاری آئی منزل تا رسی و آئی یک خانه حلال نصیب بی پی تو مات سرا چقدر اللہ احسانا کہ این جوان آیانی این مراد این آرزو اللہ تعالی آرزو چراغ آیانی قبل از این وقت اللہ خاموش نکو تا این موقع داتا کہ آن این جوانی فرزن بلکی این مبارکی رو یکی آرزوها برسی یه پیمی خوشی وقت آیا زیبا اشی در مقابل این نعمتا خدای وقت مردم خدای این نعمتا پا بلنگت بزن و کاری اختیار بکن خدا چنانی غضبناک نارضا ببی یا نه بلکه بیشتر اگر دوان خدای شکر نعمت بجا بیاری تا دوان همه کار بکن که الله راضی بی حضرت برای من همین قدر جای خوشحالی و اشی نشانگر اشی که میں قوم تو کا میں جوانان ذہن تھا میں مات و گہران ذہن تھا میں عزیزان ذہن تھا الحمدللہ یہ احساس ہست کہ باید یہ بہمی موقع تو کا یہ بہمی جلسات بلنگ دین تبیین کریں دیکھ دیں و واقعا کمال تعصب ہے ما شما کہ اغلب دنگ اجتماعاتی بدل عنوان میں داری گاہی جمعی نمازی بھی در حدود شهرستانا و خیلی دهات و رستایان کو در جمعی بھی مبلغ مارا کم نیست مبلغ به موقعی نرسی و دا و این سور عروسان یه اجتماع که انسان بودی عرف و آداب مطابق بودی رسوم اجتماعی مطابق رو در واسطی گیر کن و حتما و تا موظف زند لاغل یک ساعتی نیم ساعتی برو در این جلسه و آطرف هم بودی خوشی زند یک خرجی کن یک زحمتی کشی یک پذیرائی کن چی بهتر که همین اجتماع که ما شما را توفیقی بی در این پر میپرسطا ناکل اشان تو که موجود دینی مسئله مطرح رو کریم و اوتی دینی طرز فکرہ ذہنیتا روشن بکنی بانا بدنی اگر این جلسات ہما باللہ ملا بہ ہوا و حواس تبدیل بکنی اسی سکین مزنی بی خاصیتی مزنی کم شانسی کم سعادت انسان دی ابراز خوشحالیاں سنوا بہ ہما کانال بکنی بانا بکنی خدا راضی بین اللہ نارضا نبی اور نبی راضی بین نارضا نبی شریعت تو کا تائی حد اجازہ دے گتا کہ اگر چنانچہ بانو رسم بہی نا یکی لوگ یہ کہا منزل اتہا حدیث آتا ان چوہا کہ اگر جنی آدم ہاں خرد کی بختر کا چوکا دور برا ہمار بانو رنندہ ایک چیز آئی غزل ہائی بود زمان وشنگ از غزلانی محکوم ہم خلاف شریعت مبی دروگی مبی ناروانی حبری مبی کسی مزمت و ملامتی مبی و پدا در یک جمعی بوشن دیکھ ہمار جنین وقت ببا نامحرمی گوشا مرسی آواز دن نامرو بنامحرم گوش مرو تو مرسی ایشی اجازه هستن طریق ولی چلا آدین تری خرافاتی که منو چگی این رسوم تو کا بوگن هما هم که ما انزل الله بها من سلطان الله عز و جلال من اشان راضیر من الله نبی ایو بین چیزی سنت برابا ایو بین و دیگه یه دیگه قومان ترقی یافته فهمیده این دنیا ہے آرام تی وقتا بھی یہ کارا سر حکم مثلا شما برای بچاری دنیا یه دیگه اقوام تو کا آیا این لوٹو کا با این سنبهگا، با این تشکیلات، با این رنگریچا آهم نه یک باری یک چندین مرحله تو یک قیامتی برپای چیزانی زوده که برده یکی دیگه پشمانی شده که برده یکی نپادانی دوچه که برده یکی نوٹوکی دیگه پدا نظر رو سهنگ پرکنه که برده دیگه یک نوٹوکی نکاح ده که برده دیگه نوٹوکی پدا بشاره ها جو بدنده که برده دیگه نوٹوکی پدا سور شفاق ها برده خب چی جریان چی حساب داری دنیا تو خب دیگه کار هم آره شما را هسته میشه جریانان دیگه برنامه هم باید ببین دیگه یا دنیا یادن دارن دنبال همی کارم بودن آماده گویا می بلوچی خانواده این جریان آدم دیگه هیچ وظیفه ای نداری شب روز نسبت بدین و دنیا فقط چشم گوشیم کجا نوٹو گو آروچی باد اگر ویدی ها چی باد اگر هنف بدل بزرگ وطا بسن بایدن و تا آرائش بدن روم روم رحم کپی که خیابان هم بند بکنه اولو رو را و کجا رمان نوٹو کنه فلان بسنه و انسان به همیشی نامدار بی انسان به همیشی شرف دار بی شرف همی راه تو که عزت ای راه تو که کمال اشی تو که و قسم بخدا کشی خلاف شعور انسان رو که مسلمانی مردی ره خانواده و آیه همسر و جنین آیه دختر مسلمان ما مسلمان گوهر با این وضع فجیع آرائش بدن و تی جسم و بدن و در انظار نامحرم ای سر شهر تا آسر شهر و منوچه یه شهری مخصوصا اجتماع تو که روستا و دهات میره که وقت به تو وقت براتا تنچوک و ناپوچوک که رنگا رنگی بشمانه مر بڑی هسته هر دولی نشما هر کسمی نشما اشانی دیما و تا آرائش بدن تا زینت بدن تا بتاتی چیکن روٹو بکن روٹو چی مردی نی روٹو کی بکن مردی نامی نامی دیا گی آن نامی بینه و اگر خام حال لازم جنین برو چند نفر جنین رو هنچی که بازار همیشه گردن تو چه گردن بازار گردن آهم اگر ترنم بازارا به همه طوری که اسلام هم بشته جنی میتردی برای مسلمان جنینا یک مهمی مسئله اجتماعی و اسلامی مذهبی و سیاسی مسئله حجاب رایا و همین مسئله این که خیلی شیا یک بنیادی و بیخی و اساسی تاثیر در میفرد و اجتماع هست و خیلی مسائل خوبی های اجتماعی اصلا اساس و بنیاد اصلی خوبی ساختمانانی دینی همین اساس سرانی و خیلی فساد های اخلاقی گستردهی که اجتماعانا به نابودی کشن به تباهی برن به سرجهلی و روسیایی خدا نکرده منجربن آیا این اساس و بنیاد بی اتجابی هم تین مروچی دنیا دها کجا آکل کجا زیرک قد این نظر از مسلمان کجا انسان فهمیده که از فحشا و زنا و بیحیائی آثار شوم نتایج ویران کننده بنیاد برانداز آگاه نبی تو اطلاعی نبی تو همه کسیفترین فرده جس بکن که زنا و بیحیائی کار خوبی نموشی کنه و هیچ قومی نموته دنیا تا که عملا به چشم خوبی بچاره کفار مشرکین مکه شرک شکر کفر شکر بتش پرست شکر آیا آدم کشی کرد خیانت کرد جرایت کرد کفار کرد شرابش ورد بت پرستیش کرد دین نیسته ایمان نیسته شاید بعضی ممکن قیامت هم هستد ولی خیلی ها هستند که در همه زمان شرک و کفر هم آیان به وقت اجازه نداد که آیان نیپک بدو جین دام حرم دیم از ظاهر بگید تو عمل قحشا ارتکاب بگید هنده هند بنت قطبه وقتی که یک مسلمان بید رسول اکرم علیه السلام دیما پیغمبر عزیز علیه السلام فرمان قرآن آیت وانی که یا ایوه النبی و اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا الا یشرکن بالله الا الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقنا ای پیغمبر وقتی که ایمانداران ای آیان چنان این بیعتا بگیر این عهد بگیر که آن دیگه بری شرک مکنن چنان عهد بگیر که آیان دزدی مکنن چنان عهد بگیر که آیان زنا مکنن چنان عهد بگیر که اوتی اولادا مکشن چنان عهد بگیر که اوتی امساحگانا پاک دامن جهینانا تهمت مبندن نه حق بدنامش مکنن وقتی که هند بنت قطبه یاد اسی اسلام ای ظاهر کو ایمانیا نبی علیہ السلام همین آیات ای دیما وانان کو مشت واجد چه شرک کن توبه همس واجد ای آیت جمله بند که ولا یا سرقنا او هند اللہ فرمانه گی مجرین کی لوٹی ایمان بیاری بعد دزدی نکا شو جا اجازه بده سوال کن من مردی ابو سفیان دست خشک داری دستاو تیگا نسبت به می خرج و نفقه تنگ دارگی خشکداری کرنگی میں حقا نفقی گا بما ندا پر تنگ تسگو تلگو تسگو مارا پر تنگی تو چیدن چیزی ولی اگر چنانچہ ما یہ وقتی شدی گی بودی رو یہ مار ندا ما یہ مال دیئے رہے ما بھی اجازی چیز کنے ہمارو کی خرج مطابقا اور ایشی ہم دوزیئے بھی پیغمبر فرمائی نا ایشی دوزی نہیں تھی حق رجا فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی گے اوہد ولا یزنینا ایمانداری جریم نباد زنا بکن ہند وقتی کی جملے عشقوں چہرے برا شفتے بھی چمی انجن چکا دری آیان لرزی به بدن کبی با زبان ناراحتی به طور تعجب استفهام کن و فرمائی که او تزن الحرت یا رسول الله اے رسول خدا آیا امکان ہے کہ یک زن شریف یک زن آبرومند یک زن حیادار یک زن فامیلدار امکان حق آیت دامونا ناپاک بکن به زنا اللہ تعالی و مزید بشی و هند بشی که کنا نستحی ان ذالک فی الجاهلیه فکیف بذالک فی الاسلام یا رسول الله در زمان شرک و کفر ما شرم کتا مارا لنگ یاتا از دی بنی آمالا اسلام تک ہاں چھتو ممکنه که ما زنا بگیم مروچی میں اجتماع چه اندازہ آلوده یا شاید افت کلام اجازه مدن که مردم گیشتی صحبت بگیم وسیلت تلفون ها چه ارتباط برقرار بگیم بلی اسباب و وسائل چه ارتباط های نامشروع برقرار بگیم چه گزارش های از گوشو کنار بگوش رسگی تکان دهنده ای و ناراحت کننده ای اشانی اساس اگر نزانید خوب بزانید که بنیاد کار مسئله حجاب بی حجابی زنا و بی افتی را در یک اجتماع بی حجابی باری آید به همین خاطر الله عز و جلال قرآن مجید دو که چندین جا راجع به حجاب تاکید اولین چیزی که خطاب کند فرمائنی آیه کریمه تحت مشمید مبند یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن أي النبي جنينا أي زوجات متحرات رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عائشة دختر أبو بكر الصديق أي عائشة الصديقة دختر أبو بكر الصديق أي حفصة دختر حضرة عمر بن الخطاب أي زنان رسول الله ای حفصه و عائشه که شما از زنان پیامبر ای ام سلمه ای ام حبیبه ای صفیه ای زنان پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نساء النبی قرآن مجید سوره احزاب پس کنه گوه نگه چه ای خدا خطاب کنه ما چه نازنینی انداز خطاب کنه یا نساء النبی ای نبی دواریگا ای نبی جنینا ای همسران رسول الله لستن که احد من النساء این اتقیتون شما بمانند هیچ احدی از یک جنینان نهید به شرطی که شما تقوی دار بودید اگر شما موازین تقوی پرهیزگاری را رعایت بکنید شما شان و مقام هیچ جنین دنیای برابری کتو نکنید کسی ها در دنیا آروچ یا امروز که بتوان بر زنان رسول خدا علیه السلام در درجه برابری کن بکن نه بلی باوجود این عظمت فرمانی فلا تخزعن بالقول بچاری وقتی که حبر کنید در این حال که دیگه جایی فرمانی شما ایمانداران امهاتی هم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امهاتهم نبی جنینا همسران ایمانداران امهات هم کسی که ایماندار حتما پیغمبر دواری هم تو مات بلندی اگر نه بگوشی من مومن هم و پیغمبر جنین هم تو مادر حساب نکنم برو بسن فرزند نمت حرام بود یا تو ایمان تو که شکل فرمانی باوجود که ما تند من از قرآن پیغمبر دواری هم به هر فرد امتی ها حق مادری هم ما تو مردم محرم یا نه محرم باوجودش الله تعالی فرمانی او مؤمنان ماتا او پیغمبر همسران دواریان وقتی شما لوتی کنید فرزنده هم حبر کنید پس الوهن من ورای حجاب ای ایمان داران چیزی شما را چیمید یه ماتا لوتن یه پیغمبر دواریان پرده که پشتی بلوتین دیم بدیم بدیم مکفیان و بیان فرمانی شما وقتی که حبر کنید کنید فرزنده یعنی امت نبی امتی ها شما فرزنده فلا تخزعن بالقول بودیم گفتار تو که ایپمی تعروفیت و نزاکت و باریکی و ناز و نکرت اصولا جهینانی کلمات و الفاظ ناز و نبدهی هبرا گیشت مردم در عالم محبت و دوستی دوستی ظاهرش که به ایپمی لحنان نباید خبر بکنی شما وقتی خبر کنی خبرا مردانا در حالی شما جلیل ولی مردانا چی در بکنی باید تاکه اگر کسی دل تو که شهوات نفسانیه شیطنت نفاق بدخیالیه بیماری و مرض آی دلتا موجوده چی شمیع اللحن نرم و نازکا آسوی استفاده مکن فایت مع اللذی فی قلبه مرض ها وقتی شمیع اللحن چون نرم بی تو پست بی تو با ناز در بیه کسی که آی دل مریض بیماری بر اثر شهوات نفسانی آی تمهی دلتا نار مشروعی پیدا آی شمیع نمی وردی ما فرمانی که اللہ تعالی فرمانی وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن والنبي جلينا اوت الوزان انتهى من الدين ولا تبرجن تبرج الجاهليه ودرمك في بازار كوچان انتهى ظاهر مبي مثل الجاهليه في زمان در كفلو من ماتا من بخارا دور نزدیک هر جا من آواز رسید گوش دارن این مسئولیت این قرآن تو دی گردن تو دی دوشی دور کردن شما گردن این مرد رو قیامت رو چه الله در بارن نگو شکی این شهر مولویا این مسئله بیان نمیدن این حدیث سو شما را جمعه گذشته اوند امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه این کتاب الصلاة دا این حدیث را روایت کند امام جلیل القدر از ائمه اهل سنت نویسی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے قیامت روچا شخصی اللہ دربارا شکایت کن از ہمسایہ ہمسایہ از من ہمسایہ شکایت کن پروردگارا من ای ہمسایہ گا در حق ما خیانت تو خائم ہے محاکمی بکن متحق کر لو روچش اللہ عزوجل روچانی تی طرح آر جواب دا اے اللہ من بگوشی منشی مال وارتا شی آبروم از بین برتا شی خون من رویتا چه خیانت من بودم من بودی زانه جا هیچ گونه خیانتی در ایشی مال و در ایشی جان رو نزد یه مثالی مفت شی بر علیه من به دروغ ادعا کنم اللہ تعالی فرمانی اشکو نگه چی بشی تایی شاکی اشکو نگه جوابی دار ترم چطور بیجا دعوا کنگه علیه من کنوشی ای اللہ من نزد من مبتلای هوا و هوس بودم بر اثر وتی شیطنت و ودی خباست و مبتلا بودم به هوا و هوس چه من کارهای ناروایی بودم که من چی مرگ اندگو منی روی سیاه بودم من شو مستحق که دیگه عذاب بودم و این منی امساهی بودم ایشی فهمیده در بودم زانده که چرا ایشی من جلو گیری نبودم چرا من نوشته پا چی من تبدیق نبودم پا چی من از یک کارهای بد آقابتا و فرق حضر نبودم نفهمیده من همی ادعای منوچی شاید کسی بگوشی امساهی که او امساهی او منی ملای امساهی او صوفی امساهی او حاجی و دردیشی امساهی من هر چی کنم تلوه کتاب به تو ارتباط نیم هر چی کنم کنم من هم تکبر ورسن تو تکبر ورسن بل بنابه یه حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے همان نبی فرمانه که من تو این کلمه ایمانی و اگر ایمانی با آئی هم باید بیه بری ایمان ببی قیامت رو چلتا برد پیشی قانی نبه بودا نگوشه که تو موت کبرا ورسون تو کبرا ورسه یه بین کنه خدا دروانه روه که ای اللہ ما اگر نزان تگا تو مصورا می یه بینی رو تکن در یه حدیه که تو نارضای بوده یه می مولویت ما حقوق دا ما بکار دا ما انتظام کو ما دوست دا ما دعوت دا ما احترام دا ما عزت قائل بودی پچیس یا انجام وظیفه نکو آجیزی که می حقت برای مای واضح نکو مارے با خبر نکو خدا تو گواه بے اے اللہ تو عشق نگے دانا او گنائے کہ تی یہ بندے خاکسار و عاجز نسبت به این مسئله حجابا این شب تو کا و دی وظیفه و حق ادا کنه که تو ما تو قرآن هم دیو اگر گوش نارا شر رو اگر گوش ندارا سلوات کنه که مشکونی همراه هم رویه گا شر آیت گر همه یعنی بزار در جایی که اللہ حیا گوش نگین چونی شخصانا که لوگا بلندی در مکبی رسل جاہلی در آگا حیا همشان گوش نگین تشکنا نبی جلینا آیا زبرین جنین نبود دیگه نبود دیگه نبود بازار تر رو گردش نزان تپم شا میپم این چادر گردش نبود تر رنگی نشو این چادر تو منم شا یه چادر گردی که تاغوت زمانه یا تابحار بازی مروجتا نقش و نگاره ظریفه نازروکی نهرم چادر گردی سره در این حال طوری پوشتگی رنگی اختیار تک زیبایی آئی بدنی کا ظاہر بکن اگر سیاہی ڈون کی پری کہاں تو باپ پشتے گندے تو من لگا نہیں گندے تو اسے ادلا بھول ہی رہو گئے کہا چادری سلامت بود تیم جنگ تو دیتے ہیں بلکہ ہمیں محلہ توڑ جنگ اگر آ رہا تیرے چادر حقیقت ہمیشہ ایک مروچی ہما فہمیدہ ایرانی خانمانی بسر کرنا سیاہی چادر مشکین چادر اندر یہ ہے کہ اسی ہم یہ چلے گا ہما قدیم نہیں ہما تابوت زدن ایرانی ہمارا سمار یاد داتا ہے کہ اصلا چادر کرنا اس میں رواج نہ ہوتا کورتا ہوں کہ وعدہ ہوتا نہ ہوتا برحمی دستوں کی گندے بازی متدینی خاہرہ مشکی و بزی سیاہی چادر سرے حقیقت برای جرین ہے کہ بازارہ تر ناگزیر مجبور ہے برای جمعہ احتاج بازارہ تر رو گرد کرد ہر ساہی رو گرد برای جمعہ احتیاج در کبھی اگر چادر کشی لوتی حجاب رہا ہے کہ ہمیں چادرہ رو کشی آرنگینی چادری گرد کے بازارہ محابا نقش نگارے رنگینی آگر زینت کی مسئلہ آرائشی مثل ہوا جامگا سریگا شلوارا اس بھر کے میں آنگا زینت دار تر کے ہوتی طرف اپنی اس در گئی حجاب میں کرتی اصلا اور یہ انتری کے ہوتی در حرک تری کے آئی در نظر نامحرم دل کش تر کے فریب اندر تر بدباطن شخص نظر تر کے لہذا آج چادر ایک اللہ حضور جلالا وہ جو نبی فرمتا یا ایوہ النبیو اے نبی قل لے ازواج کا ہوتی جنان بگش و بنات کا ہوتی دختران بگش نبی دختر پاک دا منجرد منی دی دختر نبی جلیل پاک تیرا تا ملک دین جلیل کہتا نبی جلیل فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا ام الحسن والحسین ماتی کے حسن حسین بے جامع اسلام تقیم ماتی کے آئیے عفت و حجاب پاک دامنی چنے وحدی زینت بخش صفحے تاریخ و رونق دہندہ و باعث زیبائی ہے ہر خانم اور خاتون با ایمان در تاریخ رشت کی اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم ما دران را کامل بطور اقوال اللہ ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہ بارہ فرمان مادران را اس میں کامل بطور فرمانی کہ ماتانی نمونہ الگوی کامل الگوی واقعی حقیقی اگر لوٹے در تاریخ مادری دنیا عالم انسانیت دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مقام پر ارج مادریتا اگر لوٹے آشنا بے بزام از حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ و اے مہاتونی مسلمان اے مسلمانی گوہار اے مسلمانی خواہر و مادر تو مقامی دارے کے خیلی بارزشیں تو لقبی دارے کے خیلی ارزندیں کوئی لقب چیئے لقب دی مادریں تو مادر ملت ہے مادر قوم ہے مادر انسان ہے مادر جوان جوانان اجتماع ہے مادر پیران اجتماع ہے تو مادر پیغمبران ہے تو مادر امامان ہے تو مادر اولیاء ہے تو مادر صلحاء ہے وہ تھی ماتیا پہ ہر آب و آتش مدن ہوتی یہ آب روح برباد مد ہے تاریخ بشریتا بچانا جگہ ننگی روسیہ مکن تھوڑی بتا تربیت بکن تھوڑی نند فادا بکن تھوڑی سنگین بلیور تھوڑی تو بلے کہ تو مات گشکے لائق بلے بچ کچھ تو پیدا ہے با اگر حسن حسین نبا حسن حسین کوشانی پادانی خاک و گردانی ارزش بھی ملا گا و اقبال ہم ہمشی بشی ہمیں فلسفہ بیان کے حجاب ہے واقعی بیان کہا کہ حضرت زہرا وقتی کہ لوٹی چھ دنیا براوت دستور دن تاکید کن و ہمیشہ بیماری تہا افسوسی با ناراحتا قبل از وفاتا و جست خیلی پریشانت حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ و همسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ بعد از حضرت ابو بکر وفاتا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ازدواج کو چنی ساتھ حضرت صدیق اکبر دواری گا آئیے بالا سرت آئی خدماتی کو اون اسباب انت رو ازن جز کوک اه نور دیده عزیز ای زهرای عزیز ای جگر گوشه حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چرا تو این قدر پریشان و ملوله گوشتی که اسما نراحتی که وقتی من دامن گیره که من زانو که منی وفات نزدیکه که منی واجه ها منی پدر جانا نبی اکرم علیه السلام منی گوشه گوشته فاطمه گمه که منی اهل ایال تو که کسی که زودتر بعد از من گمه یه وصله بی تو نزدیکی میرسی تا ویز تو وفات نزدیکه من زانو منی وفات نزدیکه ولی چیزی که من نراحت و نگران کتا ایشیه که اسما چطور می که من بمیرم منی جنازه تحت سرا ایرکنگ بی و من حچو بد دا کنگ ببود منی بدن سیاهگا منی قد و قالب دراجیا بدن بارگی کلوفتیا نامحرم بگیندن تو من برای من قبلستانا به یه خاطره که آزمانه یا جنازه یا نیسرا یه پیمین دار که پر بدرینه و چیزی ببنده که انسانی آب مرده گه میت جسر اصلا جهمه رواج نه همه پر مردین جوی و شما پر قبرستان گورتا کفون تها یه چیزی پر تا چادری که ما شما عمر بازا مردینا نگیر کنم بیر پوش یه چیزی سر برای برای برای فرمایی که بی خاطر آقنا پریشان ہو که نباید من جسم و جسدی که در زندگی نام حرم آن حدیث دا بعد از من وفات من جنازه رنگ هم نام حرم چند نگیم دی و تاکیر کن که مناش تحاری شکت رو که من جنازه در کنی چلو رو بشی این موضوع اقبالی دار ناظرین تاریخ که اے مسلمانی مات و گوھار بعد تین طبیعت تو کا ای پھیما ہوتی عظمت و عزت و عفت و پاکی و عظمت حفظ کرنے کے جذبہ موجزن ہوگی و ای پھیما تو بعد ہوتی ای رداء و چادر ہے کہ باعث تمام قوم ملت آبرو و عزت بعد ای ناموسا ای چادر کا رعایت بکنے اے ردایت پردے ناموس ما سرمایه فانوس ما اخبار میشه اے مسلمانی نماز اتای چادر میں ناموس پرده میں عزت پرده همی تای چادر ایک تو اشی قدر بزن و تای رونق و زینت میں عمر و زندگی و عزت و عظمت انسانیه فانوس اصلا نور و روشنایی و چراغی اگه تیه یه عزت و آبروی چراغ آتش چراغ نور خاموش ببی مره ای هیت ای قوم فرزندانی عزت و آبرو کهی بنیاد سرا فخر کنه نمشن دیده مات پلانی ورنده به اجتماع جوان بودی شهامت و جوان مردی را نازی بودی شجاعتا بنازی بودی شهادتا بنازی بودی سخاوتا بنازی بودی جرعتا بنازی هر میدان تا فخر بکن تا دب بکشی کشی ورد تی مات فلانی ورد تو فلان مات بچه تو چی دب کشی تاری بکن چی پشت که برا یه سخاوتی شجاعتی عزتی آبروی نامی مالی دولتی تو رو خاکان را یا نارا اصل عزت یه جاهی یه بچانی ماتانی پتانی یه منصفیدی ریش سفیدی قومانی سردار و کماشانی این قومانی پاک با جهانی عزت یه جوانانی آبرومندی یہ منی مات و بہار چتہی عزت و چتہی حیاء و عفت و پاک دامنی سر چشمیں گیری اگر خدا نکردہ تہی مادری چادر سر اللہ کا و داغ کھاپ خدا مکن مر قوم پاک واجہ پاک چورتا میں ندر بیمان کرتا قوم رش سفید اس پر مدانہ رونک و تاغی دیوان دہ دیوان قوم شیر مرد و جوان سخاوت و شجاعت و شہامت ورا آفتابی نیست کہ دیوان بازار کا ظاہر ہنچے یا نا ہنچے دعا بکنی اللہ عز و جلال مارا این موازین رعایت کرنے توفیق عطا اگر نا ما شما بوشین کہ خو یہ دستور خدا یا پیغمبر دوار داتا گا پیغمبر دختری داتا گا برے پمانہ چرا پمانہ یعنی ما شرطنی پمانه ها آکم تر بودتگه نوز بالله ما شرطنی بوده مسلمانی باشد که بگی یکی ده بداره مؤمن به ایمان داره حیانه دلیلی نداری وقتی که آیان که مقدس داره آن اندیشه پاک آن اراده پاک آن قلب منزه فلا هم الله و تی نبی فرمانی ای ایوه النبی و کل ازواجه و بناتك ودي همسرانا ودي دخترانا وبس يدنين عليهن من جلابيبهن ودي سران چهرهان نمغا يك مقداري ودي چادرانا چو آویزان بکنه كان چهره زیبایی حتى نامهران مگیم این کار باده بده نمشکا ود فرمانی کرد ولا تبرج نتبرج الجاهلیه مثل جاهلیت زمانه قدیمی گا در مری باده جاهلیت زمانه هم کتاب هم نوشته که شیخ همار پر فیصل هم ارز کو شریفی خاندانی خانواده جینان چش در نیتا اما بی خودی مردم ها ایخ ادهی او باش صفت نادار نافهم همه که از لحاظ اجتماعی کم طبقه مردم حساب بوده ادنایی آین جینان جهالیت و شرک مشرکه این جنینا در یه حتی آن رواجی شرک یک چادر که سریگی مثل میشمه با سرش دور دا این برد ونگ تو که ونگ کر را دراجه تو کبتگا یه دیم پچه هر دیگه که مل تا مل اشیه اللہ تعالی تبرج جاهلیت قرار دا این جاهلیت مشرکانه در آئی و ما شما بشاره همی مشرکانه یه رسل که سریگ برد دا کبتگ دیم خالی که سریگ بسیرک دیگا نیست نیست اصلا مشمه اجتوان پیوگا همین دولی نویه هستی همه مشرکانی هم هستی بایاشی باعث ننگی نه باعث صرف گندگی نه که مسلمان کلمه گو لا اله الا الله وانوک محمد رسول الله وانوک طرز رفتار و معاشرت و ترگر بازار تو کا جنی آدم ہے روی سریگی گو چادر تو کا مثل مشرکہ و کافرین جنینا مکہ گا اللہ حضور جلال بچاری قرآن مجید تا چیوشی سورہ نور تا سورہ نور ہما صورت کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاکید کو زمان خلافتا کوتی دختران اگر پورا قرآن وانی تے نہ کنے کم از کم سورہ نور اون از بر یاد لے کر جن کی صورت لوگا آداب اجتماعی مذهبی اخلاقی نسبت به خانواده و فامیل و مخصوص جنینا به خوبی تعلیم دے گئی و مسئلہ حجاب و آداب معاشرت برای جنینا خوب روشن کرنا گئی قرآن فرمانی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار مردینان رو باش کہ اگر انا داہی ہے حد نامحرم جنین بر حسب ضرورت ناچار بھی در بازار در بکے بھی در گرد بکا بنا بے احتیاج کے در کے بھی ولی شما را باید کہ شما دی چند مانو نگاہ با شرم و حیا پایین دور بدے نگاہ بد تو ماتو گھر مچاری مسلمانوں نے ماتو گھر مچاری و یحفظو فروجہو اور دی شرمگاہ باید شما حفاظت بکنی از غیر محلہ ذالک ازکا لهم یہ طریقہ پاکتر و بہتر برا آیان ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ عز و جلال دانا ہے اچھ جک شمائی کے نشمی جلال کو اللہ نگا شما چند گرز کے نظام سے یہ سنا گرز وقل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و بوش ایماندارین جنینانا یغضبن من ابصارهن شما ہم اگر یوازی در کبتی یلو لگا نام حرم اسمی چند کا اس چمان بند کرنی نگاہاں جہل کرنی ویحفظن فروج احمنا ووٹی نامو سوال حفاظت ہم کیونکہ نگاہانا جنین آدم بہت جہل بکی ہنچ کو مردین معمور ایک نام حرم مچاری جنین ہم آمور نام حرم مردین مچاری حدیثہ موجود ہے کہ یہ روچی بی بی ام سلمہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہما ہر دو نبی دواری گا جنین وہاں جنین لوگاں نشترے تھا پوری صحابی نابینائی صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہ معزنت رسول خدا علیہ السلام نابینائیت اجازہی لوٹ دریجات کبیت واجہ فرمائی بی بی آنک شما پارا احتجبا عنہ شما ہر دماغ برے حجاب بکنی پردہ بکنی وطن چیشی کے پردہ آویزان کنی تو یا کر رویے کہ یہ صحابی یہ کاری حسن تھی یہ ہوتی حبر کن تو بی بی ام سلمہ فرمانی میں عرض دو یا رسول اللہ علیہ سے ہوئے بے آمان یہ عبداللہ بن ام مکتوم نہیں کہ نابی نائی پوری